Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай, чытае аўтар. Частка чацвёртая. Нешта не надта прывабна выглядае ў гэтай гісторыі незабыўны вобраз партыйнага кіраўніцтва. Сапраўды было ўсё. І забараняла яно, і душыла, і фільмы клала на паліцу, і наборы кніг рассыпала. І ўсё ж у параўнанні з кіраўніцтвам пазнейшым яно, партыйнае, моцна прайграе. Не той маштаб. Хіба прыйшло б каму тады ў галаву учыніць пагром адразу ўсіх літаратурных часопісаў? Крый Божа! А часам кіраўніцтва тое спрабавала нават і дапамагчы. Іншая рэч, што атрымоўвалася ў выніку з тых высакародных памкненняў. Недзе на пачатку 70-х запланавала кінастудыя двухсерыйны мастацкі фільм «Полымя» пра блакаду ўшацка-лепельскай партызанскай зоны ўвесну 44-га. Фільмам тым вельмі апекаваўся Машэраў. І таму кінастудыя, якая доўга не наважвалася ўзяцца за надзвычай цяжкую для вытворчасці пастаноўку, атрымала усялякую дапамогу. Ва ўсякім разе так і абяцалі. Сцэнар даручылі пісаць Геннадзю Бураўкіну, Хведару Коневу і мне. Высвятляючы акалічнасці жахлівай ўшацкай блакады, мы ўсе ніяк не маглі выявіць вытокі той загадкавай задумы. Навошта было паблізу ад фронта зводзіць у адно месца столькі партызанскіх брыгадаў, будаваць па перыметру зоны, лінію ўмацаванняў. Няўжо яны немцаў лічылі за дурняў? На што разлічвалі? Гэта ж аператыўны тыл групы армій «Цэнтр». Ні ў архівах, ні ў размовах з удзельнікамі тых падзей адказу мы не знайшлі. І тады старшыня кінакамітэту Уладзімір Мацвеяў вырашыў, што мы проста марнуем час і трэба нам ехаць да Пантелеймона Кандрацьевіча Панамарэнкі. Ён доўга быў першым сакратаром ЦК Беларусі. У гады вайны ўзначальваў цэнтральны штаб партызанскага руху. Ну хто ж, як не ён, мог ведаць усе патаемныя плыні тагачаснай стратэгіі? Геннадзь Бураўкін той час быў нечым заняты. І паехалі ў Маскву Хведар Конев і я. Недзе ва ўнукаве адшукалі лецішча галоўнага партызана. У садзе корпаўся невысокі стары, тыповай пенсіянерскай знешнасці. Даведаўшыся, хто мы, запрасіў хату. Сціплы цагляны дамок стаяў у атачэнні апаленых яблынь. Патлумачыў, што гэта яму дзяржава пабудавала, ранейшае лецішча знішчыў пажар. Выказаў меркаванне, што падпалілі яго наўмысна, некага вельмі непакоіць ягоны архіў. Не паспелі мы распавесці пра мэту свайго візіту, як ён пакінуў нас у пакоі і некуды знік. Чакалі мы яго доўга, ён вярнуўся са стосам паперы. Вось тое, што вам трэба. Копіі загадаў, данясенняў, усё сапраўднае. Архіў цэнтральнага партызанскага штабу. Мы прагна пацягнуліся да тых доўгачаканых паперак, але ён імгненна адсунуў іх у бок. А вы ў мяне гэта купіце. На двары. Лета 1973-го. Да славутай перабудовы і ўсенароднай прыватызацыі, як да Шанхаю пешшу. А перадавыя дзеячы партыі ўжо разумелі, што ўсё на свеце мае кошт. А затканыя павуціннем архівы – наш савецкі клондайк. У той дзень, аднак, былому апекуну ўсяе Беларусі не пашанцавала. Неадпаведны да яго завітаў кантынгент. І ўсё ж ён не затаіў на нас крыўды, быў ветлівы, праводзіў да самай брамы, і пакуль мы ішлі па садовай дарожцы, паспеў распавесці гісторыю, якая яго, відаць, хвалявала. Нібы не так даўно патэлефанаваў да яго, хто б вы думалі, сам Леанід Іліч Брэжнеў. Прапанаваў сустрэцца, прызначыў час. Ахова перакрыла рух пад крамлёўскай сцяной ад Васілеўскага спуску да Крымскага мосту, і яны хадзілі ўдвух па набярэжнай і размаўлялі. 2 гадзіны. 2 гадзіны дзяржаўнага часу генсек не змарнуе абы на што. Паведамленне пра той гістарычны шпацыр павінна было давесці да нас бясспрэчную ісціну. Пантелеймон Кандрацьевіч не проста персанальны пенсіянер, імя якім легіён. Пантелеймон Кандрацьевіч запатрабаваны найвышэйшай уладай. Ён зноў на кані. На студыі нашу няўдачу спрынялі спакойна. Больш таго, з задавальненнем. Было бачна, што не надта жадае дырэкцыя ўвязвацца ў гэту авантуру. Фільм цяжкі, працы процьма, і хто ведае, што атрымаецца ў рэшце рэшт. Лета прайшло, а ўвосень раптам усё заварушылася. Гэта Машэру пацікавіўся. А што там з фільмам? Аднойчы паклікалі нас усіх да Мацвеева. У ягоным габінэце сядзеў і наш унукаўскі суразмоўца. Старшыня Дзяржкіно паведаміў, што Пантелеймон Кандрацевіч даў згоду быць кансультантам фільму і гатовы адказаць на нашы пытанні. Пра нейкі там штабныя паперы, а тым больш пра іх набыццё, ні слова. Напэўна, Пантелеймона Кандрацевіча мы тады расчаравалі. Пытанне задалі яму толькі адно. Навошта сапраўды? Сцягнулі яны ў адно месца столькі партызанскіх фармаванняў, нібы правакуючы немцаў узяць іх у аблогу і знішчыць. Было ў нас некалькі варыянтаў адказу. Але і блізка яны не стаялі побач з тым, што пачулі мы ад дасведчанага кансультанта. На пачатку 44-га, плануючы вясновы наступ, генеральны штаб пачаў распрацоўку магутнага ўдару ўздоўж Дзвіны, каб выйсці да Балтыкі, разарваўшы лінію абароны немцаў на дзве часткі. Тая задума на нейкі час вельмі спадабалася Сталіну. Ён спытаў Панамарэнку, ці ёсць магчымасць у паласе плануемага наступу стварыць умацаваны пляцдарм, каб высадзіць там вялікі дэсант. Хіба мог начальнік цэнтральнага партызанскага штабу адмовіць галоўнакамандуючым? Вядома ж, такі плацдарм ёсць, там, дзе трэба. І Панамарэнка акрэсліў на мапе наш няшчасны ушацкі раён. Сталін даў згоду. Але знайшліся ў генштабе цвярозыя галовы, задуму тую прызналі вантурнай. І пачалі распрацоўку іншага пляну, які трымае потым назву «Багратіён». А як жа зона, дазволіў сабе спытаць у таварыша Сталіна генерал Панамарэнка. А зону трымаць, адказаў таварыш Сталін. І ўсё. А астатніе – збег акалічнасцяў. Або ўсенародны подзвіг, як каму падабаецца. Крывавы патоп, у якім захлынецца потым ушатчына. Мудрых стратэгаў тады не бянтэжыў. Што зробіш? Непазбежныя страты, выдаткі вайны. У той адмысловай задуме была адна прыкрая дробязь, незначная ўвогуле. Чырвоны аловак партызанскага генерала, акрэсліўшы на сталінскай мапе замкнёны круг, імкліва абабег і вакол маёй вёскі двор пліна, у якую сагналі нас з хутара перад самай вайной. Фронт, ідучы на ўсход, а потым на захад, пракаціўся па бальшаку, нас нават не закрануўшы. А гэты жвавы аловачак так ліха ўзяў нас усіх у аблогу, што ўвесь той ціхі і гожы куточак ператварыўся ў пекла. Ад якіх недарэчных, нікчымных абставін залежыць, аказваецца, і наш лёс, і наша жыццё. Можа, варта было б? Па Пантелеймону Кандрацевічу тады ўсяго толькі крыху падоўжыць дыялёг. І пасля слоў таварыша Сталіна, а зону трымаць, кінуць як бы незнарок. А навошта? І хто ведае? Можа, вялікі правадыр папыхаў бы сваю славутай піпкай, паціснуў плячыма і прамовіў пасля недоўгага роздуму. І сапраўды, навошта? І ўсё. І не пайшлі б у зямлю незлічоныя людскія натоўпы, і не было б у гісторыі беларускай партызанкі гэтай жахлівай старонкі, і машэраўскія дойліды не ўзводзілі б на ўшатчыне жалезабетонны комплекс «Прарыў», знішчыўшы папярэдні наш закінуты хутар, каб не псаваў новаспечанага краявіду. Але нездарма кажуць, што гісторыя не мае умоўнага ладу. Правадыру не прынята было пярэчыць. Усё, што адбылося з намі ў тую вясну, мы аднавяскоўцы назвалі потым боскай карай. Але якая там кара? За што? Тут жа ўсяго толькі нейкі аловачак. Хіба адны вершы растуць з нікчымнага смецця? Каб мы толькі ведалі, з чаго вырастае часам гісторыя. З Пантелеймонам Кандрацевічам мы развіталіся, так здавалася нам, надоўга. Да наступнай вясны. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.